Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Immáron az EU-n belülről köszönhetjük a hallgatóinkat, ugye? Múlt héten elfelejtettük mondani, hogy az utolsó olyan modem idők műsor szól a Petőfi Rádióban, ami egy ilyen balkáni kelet-európai műsor, de most már európai műsor. Balkáni kelet-európai. Hát sok minden változott múlt hét óta. Például itt vagy például. Például itt vagyok, igen. Igen. Hogy érezted magad Szombathelyen, kedves Zoli? Egy nagyon hatékony szakmai konferencián is megbeszélésen voltam, azon kívül Szombathely városát és környékét csodáltuk meg, de igaz, hogy az csak pénteken. Tehát ilyenkor mi még javában tárgyaltunk és beszélgettünk. Nagyon hiányoltunk téged a múlt heti műsorból. Jól esik ezt hallani. Viszont most gyorsan meghallgatjuk a tartalomjegyzéket, mert rengeteg téma lesz ma estére. A nő nem szőke, hanem kék és intelligenciája mesterséges. A stúdióban Tatai Gábor kutató bemutatja Eurékát, a digitális hölgyet, aki válaszol az EU-ról feltett kérdésekre. Aztán kapcsoljuk Gőz Lászlót, hatalmas zenei archívum a neten, kották és hangfelvételek a Magyar Zenei Információs Központban. Utána fedélzeti számítógép a Seprűnyélen, vagy női honlap német módra. Mint egy igazi női retikőben, itt is minden megtalálható. Aztán Folt a zsákját, a Pecs pedig az infószótár találja meg a netnyelvész segítségével, Csetmen Balázs pedig beavat bennünket a TV-tuneres kanosszajárás titkaiba. Nagyjából minden, amit soha nem akartunk tudni egy TV-tunerről. Aztán lesz még hírválasztó, és benne digitális tévét a BBC-nél, amerikai ebéd egy új lenyomattal és hangos hitelkártya. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Hát akkor gyorsan bemutatom az asztaltársaságot, a fényképezőgép kattogtató Cati, ami online-unk. Jó estét! Aztán a billentyűzet kattogtató, csattogtató Csetmen Balázs. Jó estét kívánok! Mellettem ül jobbról Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! És itt van újra a mi vendégünk, Tatai Gábor, aki legutoljára talán decemberben volt itt, és ő mesterséges intelligencia kutató. Sziasztok! Jó napot kívánok! Jó estét. Szia Gábor, jó estét kívánok, aki egyébként nagyon megtisztelt bennünket, mert itt nem messze az A38 hajón éppen az Európa kiadó koncertet ad éppen. Ó, a legendás társaság. Bizony. A legendás. És Gábor innen a műsorból majd oda fog visszasietni, irigyeljük is nagyon. De akkor mondom gyorsan az elérhetőségeinket, 328 85 55 a telefonszámunk. A rejtvény miatt lesz érdekes, mindjárt mondom, hogy mi a kérdés, meg hogy mi volt a múlt héten. www.modemidő.hu, ez a honlapunk címe, és működik a csüti-csati, ezért csattog a billentyűzet csütörtökön a csatornán, chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szobába kell belépni, ahol például ott van csütibot, akivel ugye le lehet parolázni és beszélgetni, és akár mondjuk a köszönésig el is tud jutni. Lesz majd itt mindjárt egy értelmesebb robot, akiről beszélünk. Értelmesebb, mint te. Igen. És akkor mondom, a múlt héten az volt a kérdés, hogy mi a digitális színház első előadásának a címe. A megfejtés az a Csehov szerelmei. Erről beszélt itt Kis Csaba, az előadás rendezője. És a ma esti kérdést azt már is mondom, minek a rövidítése a BMC? Majdnem gyorsan kimondtam, hogy mi az, de ezt kell megmondaniuk a hallgatóknak is. A telefonszámunk 328 85 55, és lehet nyerni McAfee szoftvert, a PC World, a Business Online és az Internet Kalauz aktuális lapszámát. Utóbbi labban egyébként Bódi Zoltán könyvének recenziója is olvasható. És akkor Tatai Gábor, ugye mesterséges intelligencia kutató vagy. Hát nagyon érdekes dolgok. Szinte minden héten lehetne egy-egy olyan témáról beszélni, ami nálatok, az általatok szerkesztett Agent portálon megjelenik. Ugye a mesterséges intelligenciának a különböző területeiről közöltök szinte naponta híreket. Nagyon izgalmas dolgok vannak ott, és időnként te is, meg Kömöldi Ferenc is ezekről szoktatok mesélni. Legutóbb azonban egy nőszemét mutattatok be, mégpedig úgy hívják őt, hogy Eu Réka, kékszínű haja van neki. De nem azért, mert ő ilyen nagyon divatos nőszemély, hanem azért, mert az Európai Uniónak a kék színét viseli a haján. És ő egy virtuális nőszemély, a számítógép belsejében létező hölgyről van szó, nagyon kedves, mert mosolyog, és jól is néz ki, de hát nem ez a legnagyobb jellegzetessége vagy érdekessége, hanem az, hogy lehet vele társalogni, beszélgetni. Lehet tőle kérdezni az Európai Unióról. Hogyan jött ez az ötlet, hogy pont Eurékát alkotjátok meg, és ezzel léptek a nagy közönség elé ezzel a fajta témakörrel? Röviden arról van szó, hogy a Millenáris Parkban volt a Jövőháza nevű projektnek egy előzetes bemutatója, így az Európai Unió csatlakozása kapcsán, és ebben lenne egy ilyen virtuális beszélgető partner kiállítva majdan, egy beszélgető robot, ami azt jelenti, hogy mikrofonon keresztül természetes emberi beszéddel lehet tőle kérdezni, és ő szépen válaszol. A dologban a specialitás az volt, hogy ez egy holografikus légikivetítővel volt összekötve, ezért kicsit pontosan a számítógép belsejében megjelent, ez kifejezetten kívül látszott a monitoron, kb. Egy méterre. Ez egy úgy, mint a csillagok háborújában, annak idején ezek a háromdimenziós kivetítők? Igen, olyasmi próbál lenni. Jó. Egyelőre még természetesen nincs annyira fejlett, mint ott elképzelték, de és egy fejet kell képzelni, ami lebeg ott az űrben. Egy méter a monitortól, és a felismerő beszéd, felismerő rendszer, ugye felismeri, mit akarunk kérdezni, például, hogy lesz-e Mákos Guba az Unióban, vagy mikor csatlakozunk hozzá, vagy jó lesz-e ez nekünk, és egyebeket. Elnézést, kérek szépen, de van Mákos Guba az Unióban, ezt ebédeltem. Immáron egy Európai Uniós gubát. Ezt a robot is tudja, és válaszol is, hogy igen, és van Mákos Guba. És azt tudja mondani, hogy viszont túlronodia van-e? Cigirágó nincsen. Cigirágó nem lehet. Ez nagy baj. A dohányreklámok miatt. Euréka kifejlesztésében mi a bonyolult? Most, hogyha úgy közelítjük a dolgot, tehát tényleg évek óta látunk ilyen robotokat, meg ilyen virtuális embereket. Mi ebben a nagy nehézség, hogy ott lebeg egy ilyen animált figura, és az beszél hozzánk? Hát valami biztos van, mert olyan nagyon sok nincs belőle. Én is szokott olyan hétköznapi dolgot, hogy minden zsebemből leszek egyen. Tulajdonképpen több technológiát kell itt összeintegrálni. Van egy beszédfelismerő rendszer, ami beszélő független, tehát nem kell betanítani, és hogyha oda megy valaki, Maris néni, vagy Pista bácsi, vagy Árpika, és mond neki valamit, akkor ő ezt felismeri. Tehát ez önmagában is egy bonyolult dolog. Ezután még ráadásul... Legalábbis a gép számára, ugye? Mert nekünk embereknek egy természetes dolog, hogy egymással beszélgetünk. Ne arra úgy, mit mondasz? Igen, te nem érted. De a géppel viszont nem annyira egyszerű ez. Mert hogy eddig az arról szólt a géppel való kommunikáció, hogy beírogattunk parancsokat, vagy újabban már ikonokat kattintgattunk, de az, hogy beszéljünk a géppel, hát ez bizony azért egy úttörő dolog. Ez azért már létezik több éve, több évtizede. Különböző... De felhasználó független módon, magyar nyelven? Magyar nyelven az valóban eléggé. Üdönség Műszaki Egyetemen folynak ilyen kutatások évtizede, és hát egyre jobb lesz. Most ért el azt az állapotot, hogy ténylegesen piaci alkalmazásban úgy lehet használni, hogy bátran ki lehet rakni, és többé-kevésbé jól fel is ismeri. Emellett ugye itt nem csak arról van szó, igen, tehát nem csak arról van szó, hogy felismer valamit, és mondjuk kapcsol egy melléket, mert ilyen alközpontunk például van, hanem kiválaszt egy valószínűleg helyes választ az adott kérdéshez. És utána ezt el tudja mondani, kedvesen mosolyogva, szájszinkronizáltan egy háromdimenziós animáció. Tehát itt több dolgot kell úgy összehangolni, egy tudásbázist az Európai Unióról, egy beszédfelismerést, illetve egy animáció kezelő rendszert, és ezt kellett összerakni egy hasznos alkalmazásba, és ez hát sikerült. Tehát ott például különbséget tud tenni két hasonló kérdés között is, és ugyanúgy meg tudja válaszolni. Fölteszem a kérdést, hogy hol van az Európai Bizottság, vagy úgy is felteltem, hogy hol az Európai Bizottság melyik városban székel. Ugye ugyanarra vonatkozik a kérdés, és mégis ugyanaz lesz a válasz? Nem teljes nyelvtani felkészültsége van, tehát nyilvánvalóan másképp ragozzuk. Bizonyos alternatívák benne vannak, kb. 1200-1300 különböző kérdés volt erre az eseményre a robotba, táplába. Ez pont elég arra, hogyha az emberek jönnek-mennek, és egy párat kérdeznek tőle, elég nagy tumultus volt előtte egyébként mindig, akkor viszonylag nagy legyen a változatosság, tehát ne nagyon kérdezzenek, vagy hallják ugyanazt a választ többször. Tehát ez egy fix adatbázisból dolgozik. Elhangzik a szöveg, amit mondunk neki, és ő összeveti ezt a szöveget az ő adatbázisában lévő mondatokkal, mondat struktúrákkal, és hogyha talál egy nagyfokú egyezést, akkor érti, ugye? Így van. De a tudásával veti össze. Így van, hát te is valami ilyesmit csinálsz. Igen. Megkérdezik vizsgán azt, hogy... nem egészen azért. Azért azt hiszem, nem egészen. Igen. Mert mi azért viszonylag kreatívan tudjuk használni a nyelvet, tehát a alkotó elemeiből meg. Természetesen, tehát hogy megkérdik, hogy ugye mi a helyzet István királlyal, és te alkotóan azt mondod, hogy István nagy király volt, de Mátyás még nagyobb, igen. És akkor Mátyásról kezdesz beszélni. Ezzel ellentétben a robot, ha tudja, hogy István király volt, akkor el is mondja. Hát ez a különbség. Jó, de azért a viccet félretéve azért mégiscsak úgy van, ahogy te mondtad, a mi fejünkben is így működik. Tehát amikor egy információt visszakeresünk, akkor de így működik. Hát hogy másképp? Egy tárgyi tudást kell visszamondani. Tehát hogyha megkérdezik, hogy mikor volt a farzaloszi ütközet, vagy az akciumi csata, akkor neked beszélhetsz arról, hogy ki volt nagyobb hadvezér, Szépió vagy Hannibál. Teljes mértékben félrejtettetek. Itt a nyelv generálása van szóban most pillanatnyilag, tehát ez a beszédfelismerő rendszer akkor, ha jól értem, úgy működik, hogy van az adatbázisában, nem tudom mennyit mondtál, 3000 kérdés, most mondok egy számot, lehetséges 1200 lehetséges kérdés változat, és ha én megkérdezek valamit, akkor az elhangzott mondatot a bázis adatbázisában lévő helyes mondatokkal veti össze. Természetesen. Tehát nem azt csinálja, mint ahogy mi emberek megértjük a nyelvet. Mi nem helyes mondatok vannak a fejünkben, hanem nyelvi elemek vannak a fejünkben, és ebből fogunk generálni különböző. Nem is erre vonatkozó, de az összehasonlítás maga az hasonló. Természetesen, na most azt kell megvizsgálni egy feladatnál, hogy mire van szükség ahhoz, hogy a dolog jól működjön. Teljes mértékben igazad van. Ha tetszik, definíció visszaadásáról van szó, igen. Hogyha megkérdezik, hogy mi a fajhő definíciója, akkor ezt lehet másképpen kérdezni, hogy definiáld a fajhőt. Lényeg az, hogy a definíció a benne legyen, meg többi, a fajhő, és akkor fogja tudni. Igen, egy pár ilyen alternatívát be lehet vinni, világos. És a leggyakoribbakat természetesen, amit szoktak kérdezni az emberek, és utána el kell mondani a definíciót, ennyi. Tehát erre a feladatra ez a technológia alkalmas, persze igen. Lehet mást is kitalálni, de szükségtelen ágyúval lőni verébe, ez lényegesen bonyolultabb és több hivatal lehetőséget rejt magában, hogyha egy olyan jellegű nyelvértést próbálunk a számítógépbe vinni, ami, ahogy az ember működik, nem szükséges, mert nyelv félreértés lesz belőle. Lehet majd igen. Uniós Rékát tanítani is, hogyha valaki odajárul a szín elé, és valamit elmond neki, hogy kedves Réka, ezt még nem tudod az euróról, én akkor most megtanítom veled. Hát az a tapasztalat, hogy ilyen robottanító alkalmazásoknál a robotok elbutulnak, ugyanis hogyha oda megy valaki, és kedve van valamit tanítani neki, ugye ki ellenőrzi, hogy az helyese vagy mit nem. Tanul, igen, hogy mit tanul, ráadásul hogyan tartjuk fent a tudásbázisának. Ugye az emberben van egyfajta kognitív diszonancia kiszűrés, tehát hogyha ellentétes dolgokat hall, igen. Akkor megpróbálja azt valahogy legalább az egyiket megmagyarázni, és ezt a robot nem tudja nyilvánvalóan. Kedves Gábor, köszönjük szépen, és jó lenne minél hamarabb látni Eurékát, akár az interneten, vagy mondjuk ilyen holografikus kivetítővel. Jó, hát eljössz hozzánk, szívesen látunk. Egyelőre még a sorsa az kérdéses, ugye egy hétig volt kiállítva, és reméljük, hogy folytatódik az élettörténete, ha nem is EU oktatórobot formában, de bármi másra is tud oktatni. Például Euréka helyett lehetne Modern Béla. Itt Modern Béla is lehetne, és mindent el tudna mondani helyett. Köszönjük szépen. És az Európa kiadót is üdvözöljük. Átadott. Köszönjük szépen. Minden jót, köszönjük. És egy újabb jó hírről fogunk most beszámolni. Ha minden igaz, itt van a vonalban Gőz László zenész. Jó estét kívánok! Jó estét! Akiről ugye nagyon régóta tudjuk, hogy nem csak például az ESP Group zenekarban játszik, hanem ő a megalapítója a BMC-nek, vagyis amit magyarul Magyar Zenei Információs Központnak neveznek, ugye? Igen. Nem csak az a BMC, nem csak ezt jelenti. De azt most szándékosan nem is mondtam, mert föltettem játékosainknak, illetve hallgattam. Már van megfejtő, hogy nyugodtan. Ja, van megfejtő. Én most már megmondtam, akkor Jó, akkor megmondhatjuk, hogy ez a Budapest Music Center. És akkor gratulálhatunk a hallgatónak is, aki megmondta a megfejtést. A hír itt ugye az, és nem annyira napi a hír, mert január óta működik ez a bizonyos adatbázis, vagy elérhető, ha jól értem a hírekből, amelyen keresztül több ezer kottát és zenei felvételt lehet megtalálni az interneten. Hát nem egészen, a fogalmazás az nem volt jó ebben az esetben. Ugyanis kotta az interneten nagyon kevés van, vagyis ami van, az annak az jogilag vagy tiszta, vagy éppen nem tiszta, de úgy általában inkább nem tiszta, mert bárki bármit elvileg szóltehet az internetre, itt ugye az a kérdés, hogy a szerző tud-e róla, vagy nem tud-e róla, és hogy az ingyenesen letölthető, vagy pénzért. A BMC nem tart fenn kottát, hanem egy olyan adatbázist hozott létre, ami egy ilyen visszakereshető adatbázis, amiben mondjuk egy heged is megismerkedik egy színban, most elhatározzák, hogy játszanak egy koncertet, és ami mondjuk 3 perc, és keresnek egy olyan darabot, ami címbalomra és hegedűre épült, 3 perc, és mondjuk 60 és 65 között írta valaki, akkor azt beírja a megfelelő rubrikákat, kitölti, ez elég komoly segítség van ott a bmc.hu oldalain, ami adatbázis keresésben, és akkor az a darab kijön, és hogyha éppen szerencséje van, és már abból készül felvétel, akkor egy perces mintát bele is, perces mintát meg is tud hallgatni. Igazából ez nem egy óriási dolog, egy lexikon, ami az interneten keresztül elérhető, inkább ennek a bonyolultsága vagy a nem léte volt a fontos, és az, hogy mi belekezdtünk ebbe, mi se tudtuk, mi bekezdünk bele az 8 évvel, most majd nagyjából látjuk, hogy ezeknek a daraboknak az összes létező koordinátáját elő kell kaparni, nagyon sok darab van, több mint 30%-kal magyar zeneműveknek még soha nem lett bemutatva. Tehát, hogyha egy szerzőt fölkeresünk, és kikaparja a fiók aljáról azt a 10-20, akár 50 vagy 100 művet, akkor azokat mind feldolgozzuk. És hát, hogyha nincs megött a hanganyag, akkor ugye nem is lehet meghallgatni. De most szerencsére úgy néz ki, hogy pont a rádióval sikerül egy olyan együttműködést kialakítani, amiben az ott elkészült felvételeket is valamilyen úton módon majd meghallgathatják a keresők. Jó, hát azért Gőz László az előbb nagyon szerény volt, mert ugye azt mondtam, hogy nem egy olyan nagy dolog, hogy a zenész kikereseti a saját szempontjai szerint azt a zenét, ami neki tetszik, de hát azért eddig nem volt erre semmiféle lehetőség, hogy ennyire pontosan és ilyen gyorsan megtaláljon valamilyen kottát. Tehát eddig mit tehetett? Bement egy kottatárba valami? Bement egy könyvtárba, hát minden onnan indul ki, hogy megpróbáltam én is, meg a velem együtt dolgozó emberek is, elég sok zenész dolgozik a BMC-ben, abból kiindulni, hogy mi jelentett a legnagyobb problémát, amikor főiskolás volt, és ott állt a mondjuk egy vizsga előtt, ahol volt 3 szabadon választott gyakorlat, és akkor bementünk a Gorti könyvtárba, és heteket eltöltöttünk, amíg megtaláltunk olyan darabokat, amik tetszettek, és sokszor azért egy zenész, nagyon sok esetben, nem áll úgy, hogy mondjam, elméletileg annyira fölkészülve, hogy ránéz egy kottára, és abban a pillanatban tudja, hanem akkor azt haza kell vinni, le kell játszani, meg kell nézni, stb. Szóval ez ilyen szempontból egy nagy segítség, és tényleg nem volt ilyen adatbázis. Ellenben voltak nagyon, és vannak is nagyon-nagyon okos könyvtárosok, és ezt mindig hangsúlyozom, hogy nem mi vagyunk az egyetlen, mi egy ilyenfajta megközelítésben hoztuk ezt létre, ezt a dolgot. De az a régi időkben azért meg most is találunk olyan könyvtárost, akitől megkérdezzük, hogy ugyan szerinted az orosz avantgárd korszakból, mondjuk a 20-as évekből tudsz-e nekem egy zongoradarabot adni, ami 4 perces, és akkor kicsit gondolkozik, oda nyúl, és kiteszi azt a 12 kottát. Hát jó hallással és zenei műveltsége rendelkező könyvtáros lehet. Az előfordult hát, már, hogy ön saját magának, saját kedvére válogatott valamilyen zenét az adatbázisból? Hát talán ilyen nem, ugye a magyar kortárs zeneszerzőknek a műveit nem mondom, hogy nagyon ismerem, de azért úgy nagyjából, legalábbis a szerzők stílusait. Olyan ellenben már volt, hogy kerestem darabokat szerzőktől, és ilyen szerzői lemezkészítés előtti stádium ez, amikor így válogattuk össze, és a szerző mondta, hogy ezeket a darabokat gondolta az ő szerzői lemezére, és akkor nekem egy-két dolog nem stimmelt úgy elsőre. Egyrészt ismertem a darabot, másrészt úgy gondoltam, hogy ez azt a lemezegységet, amit én kitaláltam, azt ez szétrombolja, és akkor egy pillanat alatt elkezdtem keresni különböző összeállításokra, ami azt is lehet keresni, darabot attól a bizony zenszerzőt, és fölhívtam, hogy mit szólnál ehhez, meg ehhez a darabhoz, hogy ez így első hallásra, vagy így első látásra nagyon jónak tűnne. Szóval én is használtam, de igazából ez egyelőre azt mondhatom, hogy a szakmának készült, ha bár bárki hozzáférhet, és azt látom is, hogy egy csomóan elkezdték használni, de mindig hangsúlyozom, hogy ez még 10 év. Nagy türelem, nagy kitartás, hogy ez mondjuk 99%-os tudjon lenni, mert ez egy nagyon sok zeneszerző megírja a darabját, és akkor elhallgatja, be se jelenti, elteszi, és pár év múlva jön rá, hogy ez még olyan rossz. Hát akkor Gőz Lászlónak nagy türelmet és nagy kitartást kívánunk, és ugye, ha jól sejtem, most megy vissza a próbára, mert talán igen. Az ESP-vel próbálnak? Igen, mert 16-án lesz a Milanárison egy koncertünk, most így 10 évesek lettünk. Gratulálunk! És nem játszottunk egy éve, úgyhogy most lesz egy pár fellépés, és arra próbálunk. Gratulálunk, és ott leszünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Leült az asztalhoz Catika, az online, aki egyébként a stúdióba is seprűnyélen érkezett, mert egy kis boszorkány, ugye? Akár oda is ülhetsz ide velem szembe. Hol hagytad a seprűt kint a stúdió előtt? Kis boszorkány. Jaj, kis online boszorkány. Olyan jó honlapot találtam. Egyetlen egy baj van vele, hogy nem magyar. De ez viszont... azért nem olyan nagy baj. Majd megcsinálod. Hogyan is? Németül? Németül, igen. De annyira egyébként nem bonyolult az oldal, de most már kezdem irigyelni a német nőket, mert annyira jól össze van szedve, és annyira ki van találva. Én a mai alkalomra egy link oldalt hoztam, aminek az a... link oldal, vagy link oldal? Hát link, érted szóval? Értem, tehát ugrópont, vagy mit tudom én. De itt csak női témák vannak. Amiben még nem is lenne olyan nagyon furcsa, de tényleg annyira jól össze van szedve, külön kategóriákra, hogy egészség, kikapcsolódás, tévéműsorok, újságcikkek, és mindennek ott van a linke összeszedve, ami nem volt esetleg fönt az interneten, az olyan németes precizitással. Igen. Egyébként nem csiricsári az oldal, ez a www.women.de. Vajon miért nem frau.de? Bizony. Találtam viszont, bizony. Ezen a link oldalon találtam igazából egy olyan oldalt, aminek az a neve, hogy Frauen ans Netz, azaz a nők a hálón, és ez olyan, mint a mi nőknek az oldala. De teljesen, tehát ugyanarról is szól, ugyanúgy van felépítve, ugyanaz a lényege, és annyira ötletes, de tényleg annyira jól ki van találva, hogy eszméletlen. Én is csinálok egy ilyet. Olyasmi, mint egy női portál, mondjuk? Igen. Tehát a nők tehát például, ott kezdjék az internet használatot. Vannak dolgok, amit, hogyha azt mondom neked, hogy nő, mi jut eszedbe, és van egy csomó ilyen probléma, vagy van egy olyan csomó dolog, ami neked benned felmerül. Mm-hmm. Például találtam merákkal kapcsolatos lexikont. Mm-hmm. Akkor segítséget, hogy hogyan fedezzük fel a merrákot. De persze ez nem ott található meg, hanem a linkje, és ott is olyan aprólékosan van összeszedve, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó. Akkor belevágsz, és elkészíted a magyar és ebbe gondoltam, hogy miért nincs ilyen magyarul. Abszolút lehetne. Munkás dolog összehozni az igen, összes igen, nagyon, tehát nagyon sok ember kell hozzá, de meg lehet csinálni, és még fel is lehetne tuningolni. Hát akkor várjuk a jelentkezőket, akik a woman.hu oldal készítésébe bekapcsolódnak. Például, igen. Főszerkesztője Catika lesz majd. Bódi Zoltán küldött nekem a héten egy rövidke üzenetet, hogy újabb érdekes kifejezést talált, mégpedig egy hírlevélben. Igen, valamiféle internetes védelmi szoftverrel kapcsolatos hírlevélben olvastam, hogy mivel újabb és újabb támadások fenyegetik a gépünket az internetről, ezért javasolják mindenkinek, hogy patcheljék a rendszerüket. Ez nagyon megtetszett. Még ott volt a meg igekötő is, nem, hogy patcheljék meg. Nem, csak patcheljék a rendszerüket. Nagyon azért tetszik a dolog, mert ugye a patch-en már foglalkoztunk az infószótárban pontosan 2 évvel ezelőtt, szinte hajszál pont, 2000, jó számolok, milyen? 3 évvel, 2001. május 10-akárhányadikán. És ugye nem ez a lényeg benne, az a foltot jelenti, és ugye a programokat foltozzák, ugye az angolok, vagy az amerikaiak. Mi ezt nem vettük át, mi azt mondjuk, hogy javító programcsomag. A dolognak az az érdekesség, hogy nagyon jól látszik az idegen szavaknak a nyelvünkbe való beilleszkedése. Tehát ez egy idegen eredetű, idegen formájú névszó, a patch, és magyarul is, magyar szövegkörnyezetben is nagyon-nagyon gyakran használjuk a patchet, gyakrabban, mint a javító programcsomagot például. A foltot nem használjuk, viszont szükség van az igei formájára is. Javítani a programot az nem olyan, mint ugye a patchet alkalmazni vagy rátenni, és valaki kitalálta ennek a hírlevélnek a szerkesztője, hogy mondjuk azt, hogy patchel. Valószínűleg ennek a kifejezésnek a története, hogy beszédben nagyon gyakran használhatják a szűkebb szakmai kollektívában ezt a kifejezést, mármint az igei formáját, a pecselést, és most leírták. De az érdekel nagyon, hogy hogy kell leírni ennek a főnév, igenévi alakját, tehát hogy pecselni. Hát ugye a patöcöhö az írásmódja, és az egy löbetűt, vagy el, azt írjuk oda, pecsel, és a pecselni. És nem kell átírni a magyar kiejtés szerint? Na ez lesz talán a következő lépcső, amikor már olyan gyakran fogjuk leírni, és nem csak mondani leírni is azt, hogy patchel, meg patch, akkor lehet, hogy egy idő után magyarosodni fog az írásmódja és a helyes írása is. Még nem tartunk itt. Még egyelőre csak az új igei formánál tartunk. Infószótár jövő héten is. Még valami kis női információt, Szatikától? Ja, nem akarom lopni az időt, csak annyira, hogy elmondjam, hogy május 9-én vasárnap női futónap és mozgásfesztivál lesz déltől a Városligetben. És tele van a város ilyen leszakadt magas sarkú sarkakkal. Igen. Posztereken láttam, az jelképezi a futónapot. Na, Spáldik Balázs ugyan még nem viselt soha magas sarkú cipőt, viszont... Nem lehet tudni. Nem. Nem? Hát, talán egyszer izében, ilyen 11 éves koromban, de ezt hagyjuk. Maszkabálon. Nem, milyen előadás volt, osztályszínpadok vetélkedő. Na, mesélj nekünk, mert otthon viszont próbálgatsz valamit a saját gépeddel, mégpedig át akarod alakítani házi mozirendszerre, ugye? Nem házi mozirendszerre akarom alakítani, kaptam egy úgynevezett tunerkártyát, TV tunerkártyát valakitől, és mindig is szerettem volna egyet, vagy kipróbálni, hogy egyáltalán hogy működik ez. Magyarul ez egy tévévevő kártya, tehát egy kicsi tévé beköltözik a számítógépbe egy sima bővítőkártya formájában, és hát ez... És a Windowsban nézed a tévét. Igen, és a Windowsban tulajdonképpen nézed a tévét. Na most nem tudom, mi a megfelelő kifejezés, ami szalonképes a rádióban, de elképesztő, hogy mit szenvedtem vele össze az elmúlt 2-3, hát inkább a múlt hétvégén. Azért van ilyen táskák a szemeid alatt. Igen, azon a 2-3 napban. Borzasztó. Először is nagyon gyorsan végigrohannak az alapproblémákon, tehát a legmegdöbbentőbb dolog, hogy ez egy jó nevű cég jó kártyája berakva a gépbe, hálózatként jelentkezik be. Tehát ez, amit élből agyvérzést kaptam, hogy manapság, amikor minden nap arra ébredt, hogy Windows hibák, hálózati sérülések, és itt jönnek be, ott jönnek be, miért kell egy tuner kártyának hálózatként működnie. Jó, ezt sikerült letiltani, 3 óra múlva már IP címet is sikerült kapnom a géppel, úgyhogy ezen túl voltunk. Utána jött a következő probléma, a szoftver kérdés. Képzeljétek el, hogy van egy teljesen jó ilyen tunerkártyátok, berakjátok a gépbe, és olyan pokoli rosszabb mellé adott szoftver, elképesztő. Hát mit csinálsz egy tévével? Kapcsolgatod a távkapcsolót, egyébként adnak hozzá távkapcsolót, azt is lehetne használni, de mégis a szoftver ezt abszolút nem szolgálja ki. Nem tudod rendezgetni a csatornákat. Már a felismerésével is gáz van, ha Magyarországot állítod be, nem működik rendesen, általában Németországot vagy Csehországot kell beállítani a kereső rutinnak. A csatornák felének meg se találja a nevét, akkor az egészen újra végigmenni, és nincsenek olyan eszközök a kezedben, hogy normálisan sorba tud rendezni, hogy el tud látni ilyen meta információkkal mondjuk. És ugye ezzel azért csodálkoztunk nagyon, mert néhány évvel, 5-6 évvel ezelőtt már léteztek tévétunelkártyák, és annél még érthető volt, hogy ilyen gyerekbetegségei vannak. Mintha megállt volna a szoftverek fejlesztése. De még most is, amikor a modern televíziók már olyan könnyedén behangolják a tévét, megnyomom a gombot, és automatikusan behangolja. Abszolút, így van, igen, így van. Tehát elképesztő, hogy mennyire nem felhasználó barátok ezek a szoftverek. Elkezdtem keresni alternatív megoldás után, és találtam is 3 olyan programot, amivel úgy, ahogy sikerült zöldágra vergődni. A legjobb ezek közül az úgynevezett Kriszt TV, ami sajnos már nem ingyenes egy ideje. De speciál én a Kriszt TV-vel nem sikerült barátságot kötnöm, de általában mindig ez a legjobb. Van még a Fly TV 2000, valamint a D-Scaler nevű program, talán ezekről majd jövő héten kicsit többen tudunk beszélni. Amikor megint áthúzódik majd a hírválasztó rovatunk, de eddig tartott már a modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják adásunk után éjjel egykor, majd holnap délután egykor is jelentkezik az RTL-en a .hu. A legutóbbi felvételenket a PC Word CD-n MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották. Viszontlátásra!